الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک حور ہے, ہاں مگر شیطان معروفہ کا بڑا رنجور ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم, مسکراتی ہیں بہارے سب فضا پر نور ہے. غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھا, آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے ماہ ربیع النور ہے. آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو, تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے. غم زدو تم کو مبارک غم غلط ہو جائیں گے, آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا کافور ہے. آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں, میٹھے میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے. بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی, نام آئے اعمال میرا اسیاں سے بھرپور ہے. ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ, کاش آقا بھی یہ فرما دیں ہمیں منظور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے مدنی منو کے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر خدمت ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو اور بالخصوص ہمارے پیارے پیارے مدنی منو کو ہم اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ہر طرف آمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومیں مچی ہوئی ہیں, ہر کوئی اپنی زبان سے بے ساختہ پکار رہا ہے کیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کل جو رات گزری وہ بڑی رات تھی اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے خوب جوش و خروش کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی دھویں مچائیں. اب مدنی منے تو غالباً پوری رات جاگ بھی نہیں سکتے, تو اس لیے مدنی چینل والوں نے جو ہے اپنے پیارے پیارے مدنی منوں کے لیے مدنی منوں کا اجتماع ذکر و نعت منعقد کیا, جو کہ انشاءاللہ عزوجل شروع ہو چکا ہے. اس میں انشاءاللہ تلاوت کلام مجید شامل کریں گے اور حمد باری تعالیٰ پڑھیں گے, نعتیں پڑھی جائیں گی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق کلام پڑھے جائیں گے, اور انشاءاللہ عزوجل آخر میں صلاۃ و سلام بھی عرض کیا جائے گا. تو جتنے بھی مدنی منے مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کے پاس جھنڈے ہیں تو آپ بھی اپنے پاس جھنڈے رکھیں, اور جیسے یہاں سے نعرہ لگے کیا کہ سرکار کی آمد, آپ مرحبا کے نعرے کا جواب دیجئے. تیار ہے انشاءاللہ عزوجل, آئیے اپنے سلسلے اجتماع ذکر نعت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بہت ہی مبارک دن ہے. خصوصیت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب خوب ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے، نعتوں کے گلدستے پیش کیجئے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے میں نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ عزوجل آخرت میں بھی نصیب ہوں گی کہ درود پاک پڑھنے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے سے اگر کسی پر قرض ہو تو انشاءاللہ عزوجل وہ قرض اتر جاتا ہے. درود پاک کی برکت سے کبھی خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. درود پاک کی برکت سے ایسا ہوتا ہے کہ مدینے کا بلاوا آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو درود پاک پڑھیے، آج کے دن خصوصیت کے ساتھ پڑھیے. ہر زمان پر درود و سلام جاری ہو تو انشاءاللہ عزوجل اس کے ہمیں فوائد ضرور دیکھنا نصیب ہوں گے. آئیے درود پاک کی برکت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے سے کیا کیا کام بنتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو کہ زبردست عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کا دیوانہ تھا. درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی. درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات شریف اسے ازبر یعنی زبانی یاد تھی. اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پڑھتا. ایک بار حج کے پر بہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا. ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی علی صاحب صلات و سلام کے پاس حاضر ہے اور والی مکسا مدینے کے سلطان سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے. سبحان اللہ، سب سب گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرا شکستہ ہے. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کو یوں ترتیب پائے، دیوانے وہ دیکھو ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے آؤ اور اس کنکرے کو اثر نو تعمیر کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مدینے کا دیوانے کو بلاوا آ چکا. جب آنکھ کھلی تو کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کلمات گونج رہے تھے. مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں. لیکن عشق نے دھارس بنائی، بیتاب آرزو نے دلاسہ دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو. امید بن گئی، اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ دیوانے رکھتے سفر باندھا، اوزار کا تیلا کاندھے پر چڑھایا اور پور بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر پور بندرگاہ کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش یعنی حرکت کرنے کا نام بھی نہ لیتا. اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی. عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے. جہاز چونکہ گھیرے پانی میں کھڑا تھا، لہذا دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی. دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینہ مدینہ میں سوار ہو گیا. اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ مدینہ جھومتا ہوا سوئے طیبہ چل پڑا. نہ اس سے کسی نے ٹکٹ وغیرہ مانگا اور نہ ہی اس کے پاس تھا. بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیوانہ جھومتا ہوا روز پاک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. کچھ خدام حرمین کی نظر جو ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا تھا. گویا خدام حرمین شریفین کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا. باہر کیف دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا. چنانچہ اپنی قبر میں رسی بنوا کر خدام کی مدد سے گھٹنوں کے بل، اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے کے تحت دیوانہ اوپر چڑھا. اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو گجا ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور حزب الارشاد کنکرا شریف اثر نو تعمیر کر دیا. واہ رے دیوانے واہ، دیوانے کی خوشبختی، جب دیوانے کی بےتاب روح نے سب سب گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور استراب بے حد بڑھ گیا، اب دیوانے کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اسے اب نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے کہ دیوانے کی روح تو کب کی سب سب گنبد کی رانائیوں پر نثار ہو چکی تھی، آہ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً درود پاک پڑھنے سے مدینے کا بلاوا آ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آج کا دن جو ہے غفلت میں نہ گزاریں، کھیل کود میں نہ گزاریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا جشن ولادت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ 12 تاریخ جن کا ہم سال بھر اس کو انتظار کرتے ہیں کہ 12 تاریخ آئے گی، جھنڈے لگائیں گے، نعتیں پڑھیں گے، تو آج کا دن خصوصیت کے ساتھ غفلت میں نہ گزاریں۔ بعض مدنی منع ہو سکتے روزے سے بھی ہوں، اور یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، اور امی اور ابو کے ہاتھ بھی چومیں، ان کا کہنا بھی مانیں۔ جتنے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ عزوجل ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آئیے اپنے اجتماعی ذکر و نعت میں حمد باری تعالی عز و جل شامل کرتے ہیں۔ یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحروں پر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی مالک بحروں پر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی خالق جن کا بشر ہے، تو ہی خالق جن کا بشر ہے، یا اللہ ہو یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ابدی ہے تو ازلی ہے، تیرا نام علی مولی ہے، تو ابدی ہے تو ازلی ہے، تیرا نام علی مولی ہے، ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے، ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ شجر اور چاند ستارے، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ شجر اور چاند ستارے، تسبیح خوش کو تر گئے، تسبیح گھر خوش کو چڑ گئے، اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی گئے، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی گئے، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی گئے، واصف ہر ایک پھول سمر گئے، واصف ہر ایک پھول سمر گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے، نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بخش دو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا بخش دو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ تلاوت کلام مجید ہوئی, درود پاک کے فضائل کے بارے میں سنا, اور یہ ہے کہ اب آمد کا کوئی کلام شامل کرتے ہیں کہ جس میں نعرے بھی لگ جائیں اور مدنی منے جو ہے ہمارے مدنی چینل کی سکرین کے آگے جھنڈے لے کے بیٹھے ہوں گے, یقیناً بیٹھے ہوئے نا, یقیناً بیٹھے ہوں گے. آئیے ایک ایسا کلام شامل کرتے ہیں جس میں تمام جھوم جھوم کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا آئے جو بو, میرے آقا آئے جو بو, میرے داتا آئے جو بو, پیارے آقا جو بو, میرے آمی آئے جو سب کے دل بھر آئے جو بو. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. میرے آقا آئے جو, میرے داتا آئے جو, وہ پیارے آقا آئے جو, میرے آمی آئے جھوم سب کے دل بھر آئے جھوم. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, ذرا ذرا سب جاگا, ذرا ذرا سب جاگا, نور سے معمور ہے. جھومو میرے داتا آئے جھومو, پیارے آقا آئے جھومو, میرے آمی آئے جھومو, سب کے دل بھر آئے جھومو. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا. میرے آقا آئے جھومو, میرے داتا آئے جھومو, پیارے آقا آئے جھومو, میرے آمی آئے جھومو, سب کے دل بھر آئے جھومو. بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی, بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی, نامائے اعمال سیا, نامائے اعمال سیا سے میرا بھرپور ہے. میرے آقا آئے جھومو, میرے داتا آئے جھومو, پیارے آقا آئے جھومو, میرے آمی آئے جھومو, سب کے دل بھر آئے جھومو. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, کیا زمین کیا آسمان, کیا زمین کیا آسمان, سنت شایا نور ہے. آقا آئے جھومو, میرے داتا آئے جھومو, پیارے آقا آئے جھومو, میرے آمی آئے جھومو, سب کے دل بھر آئے جھومو. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا. میرے آقا اے جھوم میرے داتا اے جھوم پیارے آقا اے جھوم میرے حامی اے جھوم سب کے دل بھر اے جھوم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد النبی کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہیں بہاریں مسکراتی ہیں بہاریں سب فضا پر نور ہے میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو پیارے آقا جھومو میرے آمی آئے جھومو سب کے دل بھر آئے جھومو وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا عطار دیکھو آ گیا عطار دیکھو آ گیا عطار دیکھو آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو پیارے آقا جھومو میرے آمی آئے جھومو سب کے دل بھر آئے جھومو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو پیارے آقا جھومو میرے آمی جھومو سب کے دل بھر آئے جھومو سبحان اللہ سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ تو جھوم رہے نا آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل فیضان میلاد جاری رہے گا فیضان میلاد فیضان میلاد انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام تھا مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی توحید کی جگہ شرک نے اور خدا واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تو بعض درختوں کو چاند سورج اور ستاروں کو پوچھتے تھے اور کچھ کفار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہتے تھے کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری جوا بازی اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے ان کی کساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح سے ہوتی کہ مخصوص اوقات نے بھیڑ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد بھجن گاتے ہوئے تین بار طواف کرتے اس کے بعد سردار قوم یا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھیٹ یعنی انسان یا اونٹ جو بھی ہو پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکہ بوٹیاں کر کے اس کو کچا ہی کھا ڈالتے الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا بچوں کو ذبح کرنا نیز ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک کوئی معیوب ہی نہیں تھا یعنی کہ اتنی ساری حرکتوں میں ملوث تھے ان کو کچھ معیوب یعنی برا ہی نہیں لگتا تھا اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر آمنہ کے پسر حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کل جہاں کے لیے ہادی اور رہبر بن کر واقعے اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور بامطابق 20 اپریل عیسوی مہینے کے عیسوی مہینہ کون سا ہے معلوم ہوا 20 اپریل 571 سن عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹم ٹما رہے تھے چاند سا چہرہ چمکاتے کستوری کی خوشبو مہکاتے ناف بریدا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں سرمگی آنکھیں یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں سرما مبارک لگا ہوا تھا سبحان اللہ پاکیزہ بدن دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اس دنیا میں تشریف لے آئے ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی جہاں میں جشن عید کا جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا مبارک بات ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے تھے کہیں جن کو اماں ملتی نہیں برباد رہتے تھے مبارک ٹھوکرے کھا کر کے پہ ہم گرنے والوں کو مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو کے درد راحت و آرام آ پہنچا نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی یعنی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرما لا کے بخشا صلاۃ و سلام کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد منٹار کی آمد لجپال کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو پیارے پیارے مدنی منور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے سلسلے اجتماع ذکر نعت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک آمد کا کلام شامل کرتے ہیں کون مدنی منا سنائے گا آمد کا کلام جی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، خوب خوش ہے غور بلوا عید میلاد النبی، خوب خوش ہے حور گلوا عید میلاد النبی، ہر ملک ہے شادماں عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، نور کی پھوہار برسی چار سو گئے روشنی، ہو گیا گھر گھر چراغا عید میلاد النبی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عید میلاد النبی پر جو بکھرتا ہے خوشی، اس پہ گراتا ہے شیطان عید میلاد النبی، آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا غم دیجئے طیبہ کے سلطان عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، بخش دے اے مولا رحمہ عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، کی آمد ہے مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سہنے کی آمد مرحبا، مغنے کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ، فیضان میلاد. فیضان میلاد، جشن ولادت جشن ولادت، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اور جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم کرو تم کرو، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ باپا جانی فرما رہے ہیں کہ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی اور وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. سبحان اللہ. آئیے ایک اور آمد کا کلام اپنے اجتماعی ذکر و نعت میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء سرور تشریف لا رہے ہیں. کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی گر گر، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی گر گر، کیوں روشنی ہے گر گر. اچھا حبیب دعوت تشریف لا رہے ہیں، اچھا حبیب دعوت تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. امت کے ناز اٹھانے، امت کو بخشوانے، امت کے ناز اٹھانے، امت کو بخشوانے، امت کو بخشوانے، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. وقت ولادت آیا ہے شور مرحبا کا، وقت ولادت آیا ہے شور مرحبا کا، ہے شور مرحبا کا، آجا میرا کے دل پر تشریف لا رہے ہیں، آجا میرا کے دل بھر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، پھولے نہیں سماتے، دنیا میں ان کے دل بھر تشریف لا رہے ہیں، دنیا میں ان کے دل بھر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج جب انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پیارے پیارے مدنی منو کا اجتماع ذکر و نعت جاری و ساری ہے، فدان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل۔ مدنی چینل اپنے ناظرین کے لیے دیگر نشریات جو ہے خصوص سلسلے پیش کرتا رہے گا۔ ابھی انشاءاللہ عزوجل باب المدینہ کراچی میں بے شمار مقامات پر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے جلوس میلاد نکلیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ جلوس میلاد میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تو جلوس میلاد میں جائیں پیارے پیارے مدنی منع، امامہ شریف لگا کر، مدنی لباس زیب تن کر کے اور سفید چادر، تمغہ عطار یہ بھی ساتھ ہو، اور جہاں جلوس وغیرہ نکل رہے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع نیکی کی دعوت کی دھویں مچائیں۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1417 سینہ ہجری کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقے ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکاء کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ اب اس کی نیکی کی دعوت کی برکت دیکھیں، جلوس میلاد کی برکت دیکھیں کہ کیا ہوئی۔ جلوس پر سکوت طاری تھا۔ بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس آ پہنچا۔ اس پر رکت طاری تھی کہ انہیں لگا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دوران بیان آپ کے ننے منے مبلغ سمیت تمام شرکاء جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ معاف کیجئے، میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے جھٹ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ مرحبا کے نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ عزوجل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے اور اس کے والی صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان ماں رفقا بڑا رنجور ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، جلوس میلاد نکلنے والے ہیں ظہر کی نماز کے بعد جو ہے جگہ جگہ دعوت اسلامی کے زیر تمام جلوس میلاد کا انعقاد کیا جائے گا، تو تمام مدنی منع اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ عزوجل ہمارے اس آج کے اجتماع ذکر نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، زینت عرش معلا الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، رب هب لي امتي کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا الصلاۃ والسلام رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ میں سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوان اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوان مچل جاؤ مچل جاؤ مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم